Dünya Mirası Adaları. Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay, Fahri Aral ve Gündüz Vassal. Merhaba. İstanbulluların 180 yıllık aşkı vapurları konuşuyoruz bugün. Öncelikle destekçimize teşekkür ediyoruz. Bugün program arkadaşım Fahri Aral'la gazeteci, yapımcı, yazar Adil Bali konuğumuz. Merhaba Fahri, merhaba Adil Bey. Bağlı mıyız birbirimize? Merhabalar Derya Hanım. Hoş geldiniz Adil Bey. Teşekkür ederim, sağ olun. Biraz bağlantı zorluğu yaşadık ama ne güzel. Birlikteyiz. Tamam. Olsun, şimdi deniz ve gemi tarihçisi Ahmet Güler Yüz'ün katkılarıyla hazırladığınız Vapurlarıyla İstanbul kitabınız şehir hatlarının da 170. yılında denk geldi. Böyle basıldı. Sizin çocukluğunuz ve gençliğiniz Büyükada'da geçti. İlk ve ortaokulu da Büyükada'da okudunuz ve o yıllarda başlayan vapur sevgisiyle Beykoz'da belediye iskelesinde çürümeye terk edilmiş Paşabahçe Vapuru için de 2017'de yani bütün İstanbulluların uzun zamandır istediği Paşabahçe Vapuru jilet olmasın imza kampanyasına da böyle öncülük yaptınız. Sosyal medyanın etkisi, İstanbulluların duyarlılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun desteği ve talimatıyla kampanya başarılı oldu demiştiniz bana. Ben de burada böyle bir aktardım. Paşabahçe Vapuru 2019 yılında son anda kurtarılmış oldu ve 70 yıllık Paşabahçe Vapuru yeniden sefere çıkmak üzere Haliç Tersanesi'nde İBB Şehir Hatları tarafından şu anda restore ediliyor. Sizin bir de Horoz Reis, Efsane Reis'in Büyükada Yılları diye kitabınız var. Daha önce de bununla ilgili konuk olmuştunuz. Şimdi ben Fahri'ye sözü bırakacağım ama her İstanbul'un belleğinde izleri var bu vapurların. Yaşayan bir varlık adeta bizim için. İsimleriyle de İstanbulluların yaşamının bir parçası oldular. Ama hani İstanbul birçok şeyde olduğu gibi bir miras yedi gibi davrandı vapurlarında da. Yani teker teker tüketti, işte söküldüler, satıldılar, yok oldular. O bir zamanların güzel vapurları yerine maalesef şimdi plastik brandalarla çevrildi. Böyle floresan ışıklarla aydınlatılmış. Hatta merdivenlere çıkmanın bile büyük efor harcamak isteyen. Böyle insan anatomitesine göre de planlanmamış motorlara sefertası deniz araçlarına kaldık. Bilmiyorum ne diyorsunuz? Buyurun. Evet. Teşekkür ederim Derya. Ya aslında çok fazla vaktimiz yok ama yani biraz böyle toparlamak da gerekiyor. Bunu Adil Bey'e bırakıyorum. Neden? Çünkü gerçekten çok çok önemli bir kitap bu. Vapurlarıyla İstanbul adı altında. Ama biz bugün konuşmayı biraz daha daraltarak vapurlarıyla adalar diyelim. Ama önce şu soruyu yönelteyim ben Adil Bey'e. Çünkü ben yayıncı olduğum için özellikle bu deniz ve vapurlarla ilgili kitapları da bir zamanlar özellikle İstanbul kitaplarını çok bastım. O anlamda da epey bir bilgim var ama bu 20-25 dakikada bu dağınık bilgiyi bir araya getirmek biraz zor. Bir soruyla başlayalım. Böyle bir kitabı yazmaya neye ihtiyaç duydunuz? Çünkü kitap bol malzemeli, çok hacimli. Gerçi ilk okuyacak arkadaşlara biraz dağınık gelebilir ama gene derli toplu bir yanı var. Böyle başlayalım. Ne diyorsunuz? Evet. Öncelikle sizlerle bu programı yapmaktan çok hoşnutum, çok mutluyum Fahri Bey, sizde de Derya Hanım da. Derya Hanım aslında çok güzel özetledi bu kitabın çıkış noktasını. Yani sondan başa doğru geldik. Bir Paşabahçe Vapuru hikayesiyle ortaya çıktı aslında. Benim Paşabahçe Vapuru üzerinden bir bireysel vatandaş olarak koşturmamdan çıktı. Gerçekten ben bir Büyükada çocuğuyum. Büyükada'da büyüdüm. Vapur benim için çok önemli. Günde 3 saatimi geçirdiğim okulum, evim, sosyalleştiğim alan vapurlar. Yani o dönem öyleydi. Sıcak bir, soğuk bir kış gününde sıcak bir salondu vapur. Kitabımızı okuyacak, dersimizi çalışacak bir yerdi. Biz artık vapurlar konusunda çocukluğumuzdan beri uzmanlaşmıştık. Hangi vapurun makine sesinden hangisi olduğunu biliyorduk. Büyükada denizin ortasında köprüden gelen vapur Kınalıada'ya uğrar, Burgaz'a uğrar, Heybeliada'ya. Biz Heybeliada'daki makine sesinden Dolmabahçe mi geliyor, Maltepe mi geliyor, Paşabahçe mi geliyor bilirdik. Buradan böyle bir hoşnutluğumuz vardı. Vapurlarla çok haşır neşir bir insan olduğum için. Ben daha önceki nesil de yandan çarpıların dönerken çarptığı sesten tanınırmış. Evet. Tabii. Evet. Öyle bu Paşabahçe vapuru da çok anılarım var. Çok gerçekten 1952'de İtalya'da Taranto tersanesinde yapıldı. Emin Kul'un, eski Çalışma Bakanı'nın babası Fahri Kul tarafından bizzat denizden getirildi İstanbul'a 1 Ekim 1952 yılında. Ondan sonra 68 yıl İstanbul'da köprü, adalar ve Yalova hattında çalıştı. Çünkü 18 mil gücü vardı. Çok güçlü bir vapurdu. Ondan dolayı adalılar bu vapura binerdi, Yalovalılar da binerdi. Bunların Yalovalıların elmalarını, kasalarını, eşyaları, zarzavatını, her şeyi taşırdı bu vapur. Bu vapur en sonunda 68 yıl sonra artık şehir hattı gözden çıkarttı bu vapuru. Ve 2010 yılında Beykoz Belediyesi'ne bir hibe şeklinde bir protokolle oraya devretti. Beykoz Belediyesi aldı bunu, iskelesinin önüne koydu. Ama hiçbir şey yapmadı ondan sonra. Mescit yaptı, düğün salonu yaptı, sergi salonu yaptı. O güzelim Paşabahçe Vapuru'nun güzel sanatsal tabloları, perdeleri, koltukları, vestiyeri, büfesi, barı hepsi mahvoldu. Hepsi çıktı gözden. Artık 2010'da da gücü yetmedi Beykoz Belediyesi'nin. Paşabahçe'yi batırmak ve deniz dalgıç turizmine hizmet etmesi için bir plan aldı. Onu da gerçekleştiremedi. Ben de 2017'de bu gemiye gittim, gezdim, bir yazı yazdım. Gemiyle ilgili, vapurla ilgili. Ben çok bu vapurla ilgili... Bir şey okudum. Adalar Postası'nda, evet. Özellikle Çiğdem Hanım'ın yazdıkları. Benim de biraz bilgim var bu konuda. Ama şimdi ne durumdadır? Çünkü konuyu biraz şu daha... Sonuçta anladım sizi. 2019'da vapur son hurdaya giderken İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla vapur kurtarıldı. Hurdaya gitmekten, jilet olmaktan. Şimdi Haliç Tersanesi'nde Sinem Detetaş, gemi mühendisi, şehir hatlarının genel müdürünün gözetiminde bir yıl içinde denizde tekrar buluşmayı bekliyor. 70 yıllık vapuru kurtardık sayılır. Çünkü bundan başka örneği yok. Gerçekten o sizin deniz yandan çarptılar. Hepsi gittiler. Talih Bey yok yani. Bir tek Halas var. Koç sahip çıktı işte. Yani ama hocam çok önemli özellikleri var. Mesela bahçede doğmuş evet, deniz sanatı. İntihar var. Mesela Sinan'ın cenazesi Sirkeci'den Kavlıca'ya galiba onunla götürülüyor. Ve tabii bu vapurlar, özellikle bahçe vapurları, ben biraz karıştırdım her şeyi de. Bahçe vapurları konusunda epey bir bilgi var ama şimdi bence biraz başa dönelim. Sen evet, biraz başa dönelim. Baştan anlat bakalım. Vapurlarıyla İstanbul'un yani vapurlar aslında İstanbul'da tabii yani 180 yıllık, 200 yıllık bir geçmişi var. Yani ilk buharlı gemi 1828'de İstanbul limanına geliyor İngiltere'den. Buna sürat adı veriliyorlar bu gemiye. İstanbul halkı da vapur sözcüğünün karşılığı olarak bu gemisi diyor buna. Yani buharla giden gemi. Aslında geminin adı Sivit. Bu gemi. Buna padişah 2. Mahmut bu vapurla Silivri'ye, adalara falan bir sürü yolculuk yapıyor ondan sonra. Ama daha sonra tabii bu buharlı vapurla tanışıyor 1828'de ama buharlı gemilerle, düzenli seferlerle ancak 1843'te başlıyor. O da Tersane-i Amire bünyesinde, yani 1455'te Fatih Sultan Mehmet'in Haliç'te kurduğu tersane içindeki Tersane-i Amire'de vapurlar kurulmaya başlıyordu. Fevdi Osmaniye kuruluyor işte. Tevadi Osmaniye. Tevadi evet. Osmaniye kuruluyor. Hazine-i Hassa kuruluyor işte. Bu şirketler 1843'te kuruluyor. 1846'da ilk vapur çalışıyor adalara. Yani Kadıköy i̇şte adalara geliyor. Gene bunlar mı gidiyor oraya? Bu vapurların adı evet. Tabii ona bağlı gemiler geliyor. Bazı yabancı şirketler de çalıştırıyor. İngiliz ve Rus gemileri de geliyor adaya. Özel şirketler. Yani. Onlar da çalıştırıyorlar. Ama bizim kent içi deniz ulaşımında bizim için önemli olan tabii ki düzenli seferler yapılması. Sabah bir tane geliyor işte köprüden kalkıyor, akşam da dönüyor böyle bir vapur. Ve bunun adı da Pandora, bu vapurun adı. 1846'da başlıyor ve o zamanki şu an büyük ada iskelesi daha yapılmamış şu anki. Adalar Belediye kayıklarla yolcular gidip geliyor galiba, değil mi? Tabii Adalar Belediye binasının şimdiki olduğu yerde orada Pancho mahallesi var. Oraya yanaşıyor. Orada bir iskele var. Oraya geliyor. Yani vapur. Oradan kayıklarla çıkıyorlar sahile. Orada bir de han var. Pancho Hanı. Panchos Meydanı oranın adı. Yani 1870'lere kadar da adanın en canlı bölgesi, çarşısı falan oradaymış. Yani şu anki belediye binasının hemen yan tarafı. Daha önce plaj oteli vardı orada, yandı. O meydan ve Panchos Meydanı, Ayadimitli Kilisesi'nin bitişindeki balıkçı barınağın yanında. Evet, yani orada tarihi bir han ve kesme taştan yapılan. Onu biz çocukken Fahri Bey kayalıklara çıkardık, balık tutardık, kayalıkları dururdu. Yani iskelenin taşları dururdu açıkçası. Yani vapurlarla tabii karışık anlatıyorum biraz. Vapurlar gelmeden önce de nasıl ulaşıyordu adalara insanlar? O 4-5 çift kürekli pazar kayıklarıyla Tophane'den kalkıp geliyorlardı. Boğaz zaten, Boğaz'daki bütün ulaşım yıllarca pazar kayıklarıyla. Evet. 3-4 saat buluyordu tabii gelmeleri. Yani bir de içlerine sepet, hasır, sandık gibi yükler doluyordu bu sandallarda. Bunlar geliyordu. Hatta vapurda doğum anlattınız Paşabahçe. Bu teknelerde de, kayıklarda da doğumlar oluyormuş. Yani Lolos davalarda, Pırtınalı davalarda. Orada da doğumlar oluyormuş. Onlar yine 5-6 saatte falan geliyor. Bunlar Reşat Ekrem Koçu falan hepsi bunu anlatır. Yani söylerler. Öyle geliyorlarmış yani adalara. Daha sonra tabii ki 1857'ye gelince tabii adalarda bu yeni şeyde iskelenin olduğu yerde Saat Kulesi'nin altı ve Paneia Kilisesi'nin altı boş araziler. Oraya bir Fransız bir adam geliyor, Joseph Badu diye, Fransız iş adamı. Bu Marmara Denizi'ndeki fenerleri işleten bir adam. O Saat Kulesi'nin altı ve kilisenin altı yer, oralar boş. Oraları satın alıyor padişahın izniyle ve orayı dolduruyor. Yani şu an düşünebiliyor musunuz? Büyükada iskelesi, kilise ve saatin altı uçurum, orası deniz, yar. Orayı dolduruyor. İki tane gazino, beş kagir ev, büyük bir otel inşa ediyor. Şu anki işte Divan Gazinosu dediğimiz, Saydam Otel dediğimiz. O zamanki isimleri çok farklı bunların. Onları İskele yapıyor. 1915 gibi ben gördüm. Ama o bundan önce 1867'de oraya vapurların yanaşacağı dar uzun bir taş iskele yapıyor. Dar uzun bir şey var. Fransız yaşamı Joseph Body yapıyor bunu. Ama bu iskele nasıl bir şey? Dar uzun taş, sadece bir kulübe diye bir şey yapıyor. Kulübenin içinden geçiliyor, oradan biniliyor. Bunun sağladığı şey bu buharlı gemiler, 1846'da başlayan buharlı gemiler artık buraya yandan çarklı gemiler buraya yanaşabiliyor. İskeleye bir tane şey çekiyorlar, tahta çekiyorlar ve iskeleye inebiliyorlar. Artık kayıklardan büyük ada halkı kurtuluyor. Ama Heybeliada öyle değil, Burgazada öyle değil. Onlar hala kayıklara mahkum. Orada iskele olmadığı için. Orada sizin ahşap galiba Kınalı'da, Heybeli'de. Evet. Efendim, anlamadım onu. Heybeli'de, Kınalı'da ve Burgaz'da iskeleler ahşap. Daha sonra ahşap. Kırklarda falan yıkanar oluyor galiba. Tabii. Bu Joseph Bode'nin yaptığı rıhtım aynı zamanda kantar ocak deniyor. Kantar ocak, orada bir kantar oluyor. Yükler mükler girip orada belediye rüsüm ödüyorsunuz. Tartılıyor ve adaya öyle giriyor hayvanlar. Pendik'ten, Yalova'dan gelen zerzavat, işte kasaplık hayvanlar falan. Orası böyle bir canlanıyor. Şu anki gazinoların olduğu yer oluyor. Muazzam bir yer oluyor orası tabii ki. Ya ondan sonra da tabii oraya 1915 yılında İzmit'te bir mimar var, Mihran Azaryan. Bugünkü iskeleyi çiziyor. O da bir takım yardımlarla falan. Bugünkü iskeleyi yapıyor 1915 yılında. Altına 8 tane dükkan yapıyor. 4 tane millet kişisi. Bir tane antre, üst salon, 2 tuvalet falan. Böyle bir şeyi var. Orası ondan sonra oluyor. Ve gerçekten çok nadir, çok güzel bir iskele. Üstünde bir sürü etkinlik yapıldı. Düğünler oldu, diskotek oldu, parti binası oldu, kütüphane oldu orası. bir sürü şey oldu. Bizim çocukluğumuzdan beri o iskeleden insanlar gidip gelirler yani. Böyle bir durum var. Biraz geriye gidelim şimdi. Tamam, adaya girdik, iskeleyi inşa ettik. Adaya. Ama evet. Mesela Boğaz'da şirket hayriyenin kurulması var. Daha sonra idare-i mahsusa kuruluyor. Bunlardan da biraz söz ederseniz gene en sonunda evet. Adaya bağlayacağız tabii. Tamam. Şimdi 1843'te işte bu Tevadi Osmaniye'nin kurulmasıyla beraber yani değişiklikler oluyor ama 1850'lere gelince muazzam bir para girişi oluyor İstanbul'a. Özellikle Mısır'dan ve Kırım Savaşı'ndan böyle acayip bir sermaye giriyor ve Boğaz'da bazı yalılar yapılıyor böyle birkaç tane, üç tane, dört tane, beş tane. Bazı devlet erkanı da oturuyor ve baskı yapıyorlar. Ya biz işte Sirkeci'ye gideceğiz, nasıl gideceğiz falan filan, yalı malı falan. 1851'de şirketi hayriye ile ilgili bir kurulum gerçekleşiyor. Bu nerede oluyor? Bursa'da oluyor, Kaplıcalar'da oluyor. Ahmet Cevdet Paşa oraya gidiyor, Fuat Paşa ondan sonra. Efendim? Sadrazam Beşit Paşa. Keçecizade Fuat Paşa, Ahmet Cevdet Paşa da çok önemli bir bilim insanı, siyasetçi, vali, her şey yani. Ahmet Cevdet Paşa muazzam bir adam. O yazıyor. Özellikle kuruluşta var kızı da galiba. Tabii. Kızı da işte orada. Fuat Keçeci, onlar böyle bir şey yazıyorlar, geliyorlar ve Osmanlı'nın ilk anonim şirketi kuruluyor. Hissedarları işte Sultan Abdülmecit oluyor, o hisse alıyor, annesi alıyor, valiler alıyor, kaymakamlar alıyor, saraydaki insanlar alıyor. Ondan sonra Kapalı Çarşı'daki sarraflar alıyor, kuyumcular alıyor, Ermeni kuyumcular, Müsevi bankerler falan. Buradan böyle 2000 hisse falan toplanıyor ve bunlar şirketi ayrıyı kuruluyor ve Osmanlı'nın ilk anonim şirketi oluyor. Türkiye'de de bunun karşılığı İş Bankası diyebiliriz. Hem devlet hem şey, şu an Türkiye Cumhuriyeti'ndeki karşılığı da bu. Bu şirket işte İngiltere'den vapurlar sipariş ediliyor ve başlıyor. 1854'te köprü Üsküdar başlıyor. Oradan başlıyor. Ondan sonra Boğaz'a gidiyor. Ama tabii burada problemler oluyor. Daha önce kayıkçılar var. 1500-2000 tane kayıkçı evet, bu gemiler vapurları gelmesinden pek hoşlanmıyor. Hepsi iskelelerde bunlara karşı zorluk çıkartıyorlar. Bizim ekmeklerimiz gidecek, bu nereden çıktı bu vapurlar falan diye. İskeleler yok bu sefer. Boğaz'a başlıyorlar seferler. İskeleler yok. İskeleler için yine kayıklar da biraz yardımcı oluyor. Çıkartıyor ama diğer kayıkçılar buna karşı çıkıyor falan. Yalıların iskelelerine yanaşıyor yandan çarklılar. Yavaş evet. Yavaş şirketi ayrıya kendini büyütüyor, büyütüyor. Evet, evet. Boğaz'ın çevresini değişiyor. Boğaz içi değiştiriyor. Daha ufacık bir pazar kayıklarıyla gidilen bir Boğaz içi, işte kilisenin etrafında birkaç tane esnafın olduğu Boğaziçi köyleri yavaş yavaş bu vapurların gelmesiyle büyümeye başlıyor. Yani şehirle irtibatı kuruluyor İstanbul'da. Hatta ukala vapurları oluyor. Oradan Kamlıca'dan milletvekilleri Sirkeci'ye girip oradan Cağoğlu'na ve Ali'ye başbakanlık binasına kadar gidebiliyorlar. Boğaziçi'yi değiştiriyor şirketi ayrıca. Çok büyük vapurların hemen hemen çoğu yandan çarptı galiba. Ben tabii. Öyle biliyorum. Aynen evet. Çok kötü vapurlar aslında, açık böyle üzeri böyle kaptan köşkleri yok, kaptanlar üzerlerine gocuk giyiyorlar, su alıyor, içinde soba yakıyorlar ısınmak için, elektrik yok, böyle kadınlar ön tarafta, erkekler arka tarafta. Genellikle bildiğim kadarıyla hepsinin kitapta da var, kaptanların, ilk kaptanların çoğu da Rum. Yani evet, evet. Tabii, gayri tabii. Kaptanlar. Bizim, yani Müslüman kaptanlar daha sonra giriyor, hatta bunlardan... gene sizin kitapta da var. Şeref Kaptan çok meşhurmuş. Altınkum'un evet. Kaptanı. Evet, evet. Çok tatlı şeyler var. Anlatıyorsunuz kitapta da. Evet. Anadolu Hisarı'nda Dalyacı Ahmet Yalısı'nda önüne gelirken bir tepsi içinde çay alıyormuş. Ve dönüşte evet. De tepsi çayla beraber veriyormuş. Yani bunlar da o dönemin çok enteresan hani olayları diyelim. Tabii tabii. Macaroviç kaptan var mesela. O Arnavutköy'de evet. Köpeği gidiyor. Mesela orada Hazreti İsa'nın vaftiz edilişinin yıl dönümü nedeniyle yapılan hac çıkarma töreninde hacı çalıyor, getiriyor gemiye ve bir sürü olaylar oluyor böyle Arnavutköy'de. Çok ilginç. Evet, evet. Yani kaptanlar evet. Tabii çok önemli. Dediğiniz gibi hepsi Rum, sonra yetiştiriyorlar. Şeref Kaptan, işte başka kaptanlar da yetişiyor tabii ki. Evet. Sonra evet. Da idare-i mahsusa yani idare-i mahsus, idare-i aziziye mahsus, aziziye diyor ama Aziz Sultan Aziz tahttan indikten evet. sonra idare-i mahsus oluyor. Oluyor. Evet. Ama bu sadece bu boğaza falan girmiyor bunlar. Bunların hakları... Evet, onu hemen anlatayım. Tamam, orada şey olur. Bu arada son birkaç dakikamız, ben de hatırlatmamı yapayım. Şirket Hayriye sadece Boğaz'da, idari mahsusa sadece adalara bakıyor. Yani şirketi Hayriye sadece Boğaz için hakkını alıyor. İdari mahsusa da adalara bakıyor ve onun başında da John Paşa var. Biliyorsunuz büyük adaları John Paşa Köşkü vardır meşhur. Şimdi ben bunu dün de söyledim. Yeni bu akülü şeyler geçerken duraklar koymuşlar. John Paşa Köşkü'nün önüne de bir tane levhada köşk yazıyor. Ya adanın hepsi köşk dolu zaten. Yani oraya bir John Paşa yazsana kardeşim ya. Yok. Aslında Karamanlı bir Rum. John Paşa diye birisi yok. Koy, bilmem ne. Yani çok önemli şeyler. Ama bunlar maalesef biraz da tarih bilinciyle bağlantılı. Bu kadar kısa olmasın ya. Çok hassas olduğu bir nokta var, altını çizelim. Adada hiçbir önemli şahsiyetin plaketi yok. Yani biz bunları artık girelim demek istiyor. Buyurun. Evet. Yani bu John Paşa da ilginç bir adam. Aslında Karamanlı bir Rum. Avramadis Efendi diye geçiyor adı ama adam o kadar denizcilikten falan meraklı ki buna İngiliz gibi denizcilik işlerinden anladığı için John Paşa adını veriyorlar. Yani bir İngiliz gibi davranıyor. Aslında İngiliz değil. Anılmaya başlıyor. Ve İdari Mahsus Aziziye'nin müdürlüğünü yapıyor bu. Çok önemli bir görevi var. Her gün vapurla Büyükada'da köşke gidiyor ve öyle bir havalı ki bu vapurun köşküne oturuyor ve adalılar buna bozuluyorlar. Niye vapurun köşkünde gidiyor falan diye. O sırada Kuleli Askeri Lisesi'nin doktoru var. 2. Abdülhamit'in hekim başısı Celalettin Efendi'nin oğlu Şemsimoğlu'na merkebini bindirmek istiyor vapura. Almıyor memur. İzin vermiyor. Orada bakıyor diyor ki ya nasıl diyor yani diyor. John Paşa'nın bindiği vapura benim merkep niye binemiyor diyor. Yani böyle şeyler de oluyor adada. Şemsimoğlu da çok adada çok önemli bir insan. Hala caddelerde ismi var ama. Vaktimiz çok azaldı. Şimdi çok kısa bir şekilde şu vapurların bahçe vapuru haline gelmesinden sonra da adaya gidip gelen işte Dolmabahçe, Paşabahçe ve Fenerbahçe. Onlardan da çok kısa geçelim. Ondan sonra da bitireceğiz. Ya bu bahçe vapuru tabii bahçe vapurları çok gerçekten inanılmaz lüks bir vapurlar. Yani bunlar iki tanesi kardeş Dolmabahçe, Fenerbahçe. Onlar 1953'te Glasgow'da, İngiltere'de yapılıyor. Paşabahçe İtalya'da yapılıyor. Bu vapurların en önemli özelliği yani adalara çalışması için, adalar yolcu sayısı çok arttığı için o dönemde bahçe tipi yani dışarıda oturabilecek alanları olduğu için bahçe diyorlar bunlara. Yani açık alanda püfür püfür gelebiliyorsunuz. Salonlar kapalı salonlar değil, arka salonlar ve bunların en büyük özellikleri çok hızlı gitmesi ve çok lüks vapurlar. Ve bunlarda biri biliyorsunuz birinci sınıf, ikinci sınıf, bir de lüks sınıf var. Melih Cevdet Anday'ın Şinanay Yavrum Şinanay'daki hani lüks mevkideki kimler oturur diye bir hikayesi var. Orada ayrı bilet ödersiniz. Var. Evet. Var. Maalesef uyarı geliyor, kapatmamız gerekiyor. Tamam. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Evet. Bu vapurlar arasında da futbol takımı tutar gibi vapurları tutan taraftarlar varmış. Çok meraklı var. Evet, çok teşekkürler. Bu sohbeti devam ettireceğiz. Bunu gösteriyor efendim. 15 dakika olmaz. Bugün konuğumuz Vapur Leyli İstanbul kitabını. Ben bir teşekkür etme şansım var mı? Süremiz bitti diyorlar maalesef. Ya sen teşekkür et, boş ver. Ben Nilgün Refik Pala'ya teşekkür etmek istiyorum. O da Büyükada'lı bir yazar, benim meslektaşım. Bu kitabın oluşmasında çok büyük katkısı var. Nilgün Refik Pala'ya teşekkür ediyorum. Buradan adalara selam yolluyorum. Peki. Emekleri geçen herkese çok teşekkürler. Sağ olun bizi dinlediğiniz için. Konuğumuz Adil Bali'de. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Dünya Mirası Adalar. Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay, Fahri Aral ve Gündüz Masal.